To jest powtórka programu. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Kłaniają się Wam Katarzyna Fist-Wojtkowska, Piotr Kamasierak i Maciek Wasilewski. Dziś świętujemy 107. rocznicę odrodzenia Polski niepodległej, nieskrępowanej, dobrowolnej i wyemancypowanej. Państwa, które zaprosiło kobiety do życia politycznego jako jedno z pierwszych na świecie zaledwie 17 dni po jego ponownym powstaniu, przyznając Polkom czynne i bierne prawo wyborcze. Świętujemy nowe otwarcie narodziny II Rzeczpospolitej, państwa różnorodnego kulturowo, wieloetnicznego, przeżywającego rozkwit gospodarczy i kulturalny. Rozkwit, który na długi okres brutalnie przerwała II wojna światowa, nazizm, stalinizm i późniejsza ingerencja radziecka. Świętujemy dzień, w którym powróciliśmy na mapę polityczną świata. Poprzez 123 lata zaborów byliśmy jak Palestyna, a uznawały nas jedynie Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Dania i nieistniejące już Imperium Osmańskie oraz Persja. 11 listopada 2025 roku żyje już tylko 22 Polek i Polaków, którzy urodzili się pod zaborami. Dziś, choć za naszą wschodnią granicą wojna, mamy przywilej pielęgnować wolność. I o tym, jak rozumiemy wolność, jak rozumiemy patriotyzm, dlaczego potrzebujemy wspólnoty i o tym, co w Polsce, niezależnie od światopoglądów, nam wspólne, porozmawiamy dziś w nieco zmienionej formule z naszymi gośćmi i wierzę, że także z Wami, drodzy słuchacze Trójki. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. W jakiej Polsce chcecie żyć? Jak rozumiecie patriotyzm? Czekamy na Wasze opinie. Zostawcie też proszę komentarze na Facebooku. Wrócę do nich w czwartek w audycji Niewidzialni. A my łączymy się w tej chwili z naczelną genealożką kraju, dr Marią Minakowską, twórczynią Wielkiej Genealogii Polaków, pierwszą marszałkinią Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego i filozofką. Dobry wieczór, Mario. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja jestem w tej chwili we dworze w Gorzycach, w miejscu, gdzie trafił pierwszy patrol polskiego wojska pod dowództwem Beliny Prażmowskiego w 14 roku i właśnie przerwała mu śpiewy patriotyczne. Opowiedz nam o tym miejscu, bo wiem, że to miejsce było świadkiem wielu innych istotnych wydarzeń historycznych. Tak, to jest dwór, w którym Zofia Wiszanka ugościła patrol beliniaków. Potem bywał tutaj na przykład w czasie II wojny światowej Czesław Miłosz tutaj mieszkał. Zięciem Zofii Zawiszanki był Jerzy Turowicz, który założył Tygodnik Powszechny, kultowe pismo polskiej inteligencji. A z kolei wnukiem Turowicza jest, wiem, że też będzie dzisiaj Państwa gościem, Wawrzyniec Smoczyński. Ja jestem tutaj w domu jego brata i przed chwilą rozmawiałem z jego mamą. Pozdrawiamy brata Wawrzyńca, jego mamę. Mario, czy czułaś wspólnotowość podczas tego spotkania? Czułaś, że to jest także twoje miejsce? Pytam, bo przedstawiasz się jako, tu cytuję, patriotyczna, konserwatywna, katolicka i transpłciowa filozofka. Wyobrażam sobie, że są ludzie, dla których połączenie tych określeń przynależności jest nieoczywiste. Tak, ja tutaj się czuję bardzo u siebie i to jest takie miejsce, gdzie ja byłam przez cały ten czas mojej tranzycji, mojej przemiany, kiedy z brodatego pana doktora Minakowskiego zamieniałam się w Marię Minakowską i byłam tutaj zawsze przyjęta bardzo, bardzo ciepło i przyjeżdżałam tu w poprzednich latach też śpiewać te pieśni i czułam się tu bardzo na miejscu. Bardzo się cieszę, że tak się czujesz i że to powiedziałaś. Bardzo chciałbym żyć w kraju, w którym potrafimy się spotykać i uszanować w naszych różnorodnościach. Ty nas tego uczysz. A jak rozumiesz patriotyzm i w jaki sposób patriotyzm wyraża się w twoim życiu? Dla mnie patriotyzm to jest miłość do ojczyzny, do kraju, do ziemi, ale chyba przede wszystkim najbardziej jako taka wzajemna miłość międzypokoleniowa, czyli szacunek i wspieranie się nie tylko między rodzicami i dziećmi, ale też między prapraprapradziadkami i prapraprapravnukami. Czyli to, że ja czuję się wdzięczna moim prapraprapradziadkom za to, co oni robili i myślę, że oni jak robili to, co robili, to też myśleli o mnie. Tak samo jak ja myślę o moich prapraprapravnukach. Bardzo ładne jest to, co powiedziałaś. No właśnie, mówisz o więziach międzypokoleniowych. Ostatnie pytanie. Jesteś genealożką. Twoja wielka genealogia, kiedyś Minakowskiego, teraz Minakowskiej, ukazuje nam nie tylko nasze pochodzenie, ale i przemiany polityczno-światopoglądowe, jakie dokonywały się w polskich rodzinach na przestrzeni pokoleń. Opowiedz nam proszę o tych międzypokoleniowych woltach, żebyśmy zrozumieli, z czego się wywodzimy, jakim miksem, tygrem jesteśmy. W ogóle to chciałem powiedzieć, że jesteśmy pod wielkim wpływem wielkiego oszustwa podręczników historii, bo w podręcznikach historii pojawiają się różne osoby i te osoby zwykle są scharakteryzowane jednym zdaniem czy jednym akapitem. Dzieci się mają tego nauczyć i zdać na placówce. A tak naprawdę ludzie, których się da scharakteryzować jednym zdaniem czy jednym akapitem, to oni nie wywalczyli naszej niepodległości. Ci, którzy są naprawdę ciekawi, to byli ludzie często strasznie poplątani, strasznie różni, którzy zmieniali się w ciągu życia, wchodzili w interakcje z innymi ludźmi, uczyli się od nich i taki Piłsudski z 35 roku w stosunku do takiego Piłsudskiego z roku 95, to pewnie się tak różni jak Donald Tusk z roku 2025 od Donalda Tuska z 1995. Więc ludzie sami się z siebie zmieniają, ale nawet na ile oni się nie zmieniają, to ich okoliczności i te znajomości, spotkania z innymi zmieniają ich bardzo. I nie dość, że sami ludzie się zmieniają, no i co potem ich dzieci? To dzieci się przecież wychowują w innych warunkach. Piłsudski się wychował w kulcie powstania styczniowego. Mario, no, potem nie rozwiniemy niestety teraz tego wątku. Czas nas nagli, ale obiecuję ci, że wrócimy do naszej rozmowy na antenie Trójki. Czekam tutaj na ciebie. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. I wszystkiego dobrego dla ciebie. Ja, drodzy państwo, powiem, że nie wierzę w patriotyzm, który dzieli. Historia wielokrotnie pokazała nam, że kiedy jesteśmy podzieleni, to jesteśmy osłabieni. Nie wierzę też w patriotyzm, który ogranicza się do słów, do haseł, do manifestacji. Nasz kolejny gość jest wybitnym filozofem, uczniem księdza Tischnera, autorem wielu ważnych dla mnie książek, ale najbardziej porusza mnie to, że jeździ po Polsce, spotyka się nie tylko z czytelnikami, ale i z uczniami i opowiada im o krytycznym myśleniu. Jest z nami profesor Tadeusz Gadacz. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Panie profesorze, czy wolność powinna podlegać kontroli, albo użyję łagodniejszego słowa, asyście? Czy my jako społeczeństwo potrafimy obchodzić się z wolnością? Czy my wolność rozumiemy? No niestety chyba nie za bardzo. Ksiądz profesor Tischner napisał kiedyś piękną książkę i cykl artykułów Nieszczęsny dar wolności, ponieważ bardzo wielu ludzi ucieka od wolności, ponieważ wie, że wolność wymaga odpowiedzialności. To są wartości, które się wzajem równoważą i dopełniają, ponieważ wolność bez odpowiedzialności może przeradzać się w anarchię, a odpowiedzialność bez wolności w tyranię. I dlatego wolność wymaga myślenia właśnie krytycznego, wymaga myślenia o skutkach, które z naszych działań wynikną, mówiąc krótko. Bardzo wielu ludzi się tego boi i dlatego zgodnie z tym, jak to opisał kiedyś pięknie Dostojewski w mowie wielkiego inkwizytora, woli oddać swoją wolność za chleb tym, którzy uporządkują jej świat po to, żeby nie musieć podejmować odpowiedzialnych decyzji. Profesor Tischner uczył mnie bardzo pięknego słowa, mianowicie dobrowolność. Zwróćmy uwagę, że kiedy mówimy, że coś czyni dobrowolnie, to raczej podkreślamy, że czyni coś bez przymusu, bez konieczności, że nikt mi nie przystawia pistoletu do głowy, ale w tym słowie, bardzo pięknym polskim słowie, jest także dobro. Czyli krótko mówiąc, wolność, jeśli nie jest dobra, to może być złorodna. Pisał pan także, że wolności nie można nikomu odebrać. Wolność można jedynie utracić. Proszę rozwinąć tę myśl. To jest ten wątek, który podkreślali stoicy przede wszystkim. Zwracali uwagę na znaczenie wolności wewnętrznej. I kiedy tak sobie myślę o bohaterze wolności wewnętrznej, no to oczywiście Andrzeju Poczobucie, który się nie ugiął przed Łukaszenką, którego Łukaszenko nie jest w stanie zniewolić. Może mu odebrać życie, ale nie może mu odebrać jego wewnętrznej wolności. Szczęśliwie dzisiaj został odznaczony orderem Orła Białego. Ale wolność wewnętrzna polega też na tym, że człowiek jest wolny od wszelkich namiętności, które mogą być przez innych wykorzystane. Kiedyś stoicy użyli takiego określenia, że człowiek wolny to jest ten, który wciągnął w siebie wszystkie haki i nikt nie może go o te haki zahaczyć. To mogą być różne haki. To mogą być chore ambicje, kariera, jakieś dążenia ekonomiczne. I wtedy sprzedajemy swoją wolność za towar na rynku. Ale jeśli jesteśmy wewnętrznie wolni od namiętności, to nikt nas nie zniewoli. Chyba że tym namiętnościom podlegamy, to ci, którzy nas zniewalają, oni nas nie zniewalają. Oni nam po prostu tylko uświadamiają nasze wewnętrzne zniewolenia. Ale wolność wewnętrzna nie jest wystarczająca tak naprawdę. Ona jest bardzo ważna, dlatego że nie wystarczy człowiekowi dać wolność z zewnątrz, jeśli nie zechce skorzystać z wolności wewnętrznej. Bardzo to pięknie przedstawił między innymi nasz wielki dramaturg Mrożek w dramacie Indyk. Pamiętam fantastyczny spektakl Po okrągłym stole wystawiony przez znanego reżysera w Starym Teatrze, w którym reżyser ubrał głównych bohaterów stroje krakowskie. Śpią zgodnie ze sceną dramatu przy okrągłym stoliku. Jeden z nich się budzi i mówi: zasialiby my co? I usypia. Drugi po chwili, słysząc te jego słowa, echo tych słów, podnosi głowę i pyta: co? I usypia. A trzeci w końcu też głowę podnosi i mówi: a po co? I wyobraźmy sobie, że po 1989 roku otwierają się granice, wychodzi Armia Radziecka, możemy inwestować, działać, angażować się społecznie, no ale po co? Krótko mówiąc, bez wolności wewnętrznej nie ma wolności zewnętrznej. Panie profesorze, wspomniał pan teraz o zjawiskach, o postawach, o zachowaniach, które przyczyniają się do tego, że ta nasza wolność jest wystawiana na zagrożenia. A ja spytam kolokwialnie, czy jest na to lek? Czy ma pan jakieś propozycje, które te procesy mogłyby odwracać? No, jedynym sposobem jest edukacja oczywiście, prawda? Dlatego, że jak pamiętamy historię Polski, to mieliśmy tylko bardzo krótkie okresy czasu, w których mogliśmy w sposób pozytywny tę wolność wykorzystać. No bo po pięknych planach, które pojawiły się w okresie oświecenia, Komisji Edukacji Narodowej, reformy edukacji, wprowadzenia Konstytucji 3 maja, która się porównuje słusznie z amerykańską, niestety rzuciliśmy się sobie do gardła. My mamy w sobie jakiś taki gen zdrady narodowej. Rozszarpaliśmy Polskę w Targowicy, rozbiory, prawda? No i potem dopiero w okresie międzywojennym pojawiła się jakaś perspektywa realizacji wolności, ale też nie bez walki, nie bez szarpania Polski. No i co się stało? Znowu zamordowaliśmy polskiego prezydenta Narutowicza. A po drugiej wojnie wpadliśmy pod but sowiecki i w gruncie rzeczy pamiętam, jak zapachniała moja wolność, kiedy po wielu, wielu latach starania o paszport udało mi się wyjechać na letnią szkołę języka niemieckiego do Wiednia, na Uniwersytet Wiedeński. Jak wysiadłem na dworcu Zitbahnhof, to poczułem wolność powietrzu. Tam się zupełnie inaczej oddychało. Wspomniał pan profesor, że tym lekiem może być edukacja. Ja wspomniałem, że porusza mnie pańska postawa, odwiedzanie szkół, opowiadanie młodym ludziom, na czym polega krytyczne myślenie, jakie zagrożenia płyną, kiedy to krytyczne myślenie jest wyłączone, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie jesteśmy go nauczeni. To nic innego jak praca u podstaw. Czy poprzez pracę u podstaw postrzega pan swój patriotyzm, panie profesorze? Tak, dlatego że zależy mi na Polsce, a wiemy, jak wygląda w tej chwili polski patriotyzm, który jest absolutnie tożsamy z nacjonalizmem. Słyszałem ostatnie słowa komentarza pana redaktora i całkowicie się zgadzam. Chciałem tylko przypomnieć, że mój mistrz, którego w tym roku jakoś szczególnie czcimy ze względu na to, że Senat RP ten rok mu dedykował, pozostawał pod silnym wpływem Cypriana Kamila Norwida, który kiedyś wypowiedział piękne słowa, że naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy. I profesor tak to skomentował: jeśli polskość posiada naturę dialogiczną, a nie monologiczną, to znaczy, że inny Żyd, Niemiec, Ukrainiec, Rosjanin nie dołącza się do niej jako czysto zewnętrzna przypadłość, ale stanowi jej rdzeń. Aby Polak był Polakiem, potrzebuje innego jako partnera dialogu. I dlatego bym powiedział, że polskość należy głęboko szanować, ale nie uwielbiać. Bardzo chciałbym, żeby te słowa wybrzmiały. Dziękuję, panie profesorze. Rozmowy z panem to zawsze zaszczyt i wielka przyjemność. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego dla państwa w tym ważnym dla nas wszystkich dniu. Dziękujemy bardzo. Kiedy myślę o patriotyzmie, o pracy u podstaw, o orientacji altruistycznej, te pojęcia łączą mi się w patriotyzm, myślę też o harcerzach. Sam przed laty byłem studentem człowieka, który razem z Aleksandrem Kamińskim zakładał powojenne harcerstwo. Ten człowiek to nieżyjący już Maciej Zimiński, wybitny pedagog i dziennikarz, posiadacz Krzyża Harcerskiego, numer pierwszy, seria pierwsza. I cieszę się, bo jest z nami niegdyś jego studentka, dziś wykładowczyni uniwersytecka, doktor Ewa Modrzejewska, podharcmistrzyni, harcerka Rzeczpospolitej i instruktorka. Czuwaj, Ewo. Czuwaj, Maćku. Dobry wieczór państwu. Ewo, wasze, mówię teraz o twojej rodzinie, silne związki z harcerstwem mają charakter wielopokoleniowy. W harcerstwo angażował się twój tata, angażujesz się ty, twój mąż i troje waszych dzieci. Harcerzami są także wasi przyjaciele. Czego harcerstwo cię nauczyło? Czego chciałabyś, żeby nauczyło twoje dzieci? Zastanawiałam się nad tym harcerskim wymiarem patriotyzmu i pewnie standardowa odpowiedź byłaby ta, która jest wpisana w Ligę Harcerską, w Krzyż Harcerski, w Przyrzeczenie, w Prawo. Ale ja bym chciała powiedzieć o innym wymiarze, który jest dla mnie bardzo ważny i ważny w czasach, w których żyjemy, a wydaje się, że żyjemy w najlepszych czasach Rzeczpospolitej, jakie do tej pory były. I są to słowa, które ja usłyszałam jako nastolatka na obozie harcerskim od naszego mentora, założyciela, wspaniałego profesora historii i historii harcerstwa, trucha Grzegorza Nowika, który powiedział do nas przed namiotami, że harcerstwo to jest wszystko, to jest wspaniała droga, ale prawdziwy patriotyzm zaczyna się od dobrze pościelonej pryczy. I ta dobrze pościelona prycz jest we mnie 30 lat już i myślę sobie właśnie, że tego uczy to harcerstwo, nie tylko wspólnoty, ale takiego bycia dobrym, porządnym w tym, co się robi. Są osoby, które robią wspaniałe rzeczy, wielkie rzeczy, ale wydaje mi się, że dziś ten patriotyzm należy też widzieć w robieniu po prostu codziennych rzeczy dobrze, najlepiej jak potrafimy, tak żeby niezależnie od tego, czy jest się wykładowcą akademickim, czy prowadzi się firmę, a może jest się lekarzem, a może po prostu ekspedientką w sklepie, aż ekspedientką w sklepie, każdą rzecz, którą robisz, robisz po prostu porządnie. I to wydaje mi się dzisiaj taką może mniej, jakby to powiedzieć, no może mniej taką omawianą rzeczą, prawda? Ale taki patriotyzm zwyczajny i patriotyzm codzienny to jest, wydaje mi się, coś, co, o czym powinniśmy pamiętać, szczególnie również dzisiaj. To jest piękne, co powiedziałaś i podpisuję się pod twoimi słowami. Przytoczyłaś słowa o tej dobrze pościelonej pryczy, ale uczymy się nie tylko poprzez zasłyszane słowa, ale także poprzez zaobserwowane działanie innych ludzi, ludzi, których podziwiamy. I o to chciałbym cię spytać, o takie najważniejsze zaobserwowanie, zaobserwowane czyjeś działanie w harcerstwie. Jesteś w stanie opisać taką sytuację? Tak. Myślę, że jest milion takich sytuacji w harcerstwie, tylko one nie zawsze wtedy, kiedy się wydarzają, mają swoją największą moc. Mówię to z perspektywy 30 lat, osoby, która jest bliską harcerstwa, choć nie jest czynną instruktorką, ale mamą właśnie, tak jak powiedziałeś. To są te drobne rzeczy, które uczą cię właśnie być takim porządnym w tym, co robisz, ale to są też wspaniałe rzeczy, które robimy pierwszy raz, które ja robiłam pierwszy raz dzięki harcerstwu, które są związane z przygodą. A co takiego na przykład? Proszę o konkret. Pierwsze 100 kilometrów na rowerze, które zrobiłam na obozie rowerowym pod granicy czesko-niemieckiej do Pragi czeskiej z druhem Grzegorzem Chojnikiem, o którym tutaj wspominałam, na czele. Przepraszam ci, wchodzę słowo. Przeczytałem tak? Dzisiaj u Mariusza Szczygła, że dbanie o własną tężyznę fizyczną jest też wyrazem patriotyzmu, bo dłużej będziemy mogli się przydać Polsce. To jest wspaniałe, co Mariusz Szczygieł napisał. Ja dzisiaj się zmusiłam i o 7 wybiegłam na swój trening i myślę sobie, że to jest też ten harcerski duch, który cały czas we mnie jest, który mówi o tym, że drobnymi krokami, ale cały czas jednak próbujemy się samodoskonalić, że jest to braterstwo, samodoskonalenie, no i jest jeszcze służba. Dzisiaj moje dzieci brały udział w wydarzeniach harcerskich, były też poczty sztandarowe. To dla dziecka nie jest łatwe przeżycie, nie jest też fascynujące przeżycie. Nie dodaje dopaminy, jak scrollowanie telefonu, ale wydaje mi się, że takie rzeczy też są niezwykle istotne i one mówią o naszej tożsamości. I kiedyś też będziemy to traktować jako rodzaj jakiegoś przeżycia. Ewo, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam cię serdecznie. Obowiązek pomocy bliźnim, słabszym i potrzebującym to jedna z głównych zasad etosu harcerskiego. Tak też w moim przekonaniu wyraża się troska o dobro kraju, bo kraj to społeczeństwo, a bliźnich, słabszych i potrzebujących od wielu, wielu lat otacza opieką siostra Małgorzata Chmielewska, społeczniczka, prezeska Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia. Dobry wieczór, siostro. Dobry wieczór wszystkim. Co ma dla siostry większą wagę, słowa czy działanie? Oczywiście działanie, ale to działanie jest oparte także na słowach, na pewien etos chrześcijański, ale także i patriotyzm wyraża się poprzez słowa, które wprowadzamy w czyn. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, to Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. O tym ostatnim często zapominamy, że nie wystarczą słowa, tylko trzeba je wcielić w życie. Jedno z drugim jest ważne, ale oczywiście o tym, kim jesteśmy, świadczą nasze czyny. Choć i słowa również, bo słowa mogą zabić, mogą ranić, mogą być pełne pogardy, czego jesteśmy świadkami, a mogą nawet wywołać wręcz, wywołują nienawiść i przemoc. Ale mogą też nieść, tak jak słowa siostry. Na siostrze mogą mieć nadzieję, oczywiście. Na siostrze... Tylko samymi słowami głodnych się nie nakarmi. To pełna zgoda. Na siostrze mogą polegać osoby w kryzysie bezdomności, samotne matki, ich dzieci, osoby chorujące. Siostra organizuje miejsca noclegowe, miejsca do codziennego życia, warsztaty pracy. Przywraca siostra ludziom poczucie sprawczości i godność. Jest siostra opiekunką ludzi najuboższych i przybraną matką kilkorga dzieci. Dobro, które siostra wytwarza, mnie człowieka pozbawionego wiary, wręcz onieśmiela. Jest siostra, wiem o tym doskonale, szanowana zarówno przez tych, którzy podzielają wartości siostry, jak i tych, którzy tych wartości nie podzielają. Mało kto, tak sobie myślę, ma takie mocne karty, by powiedzieć nam, co jest dobrym, a co destrukcyjnym patriotyzmem. Siostro, myślę, że patriotyzm prawdziwy nigdy nie będzie destrukcyjny. Natomiast nacjonalizm oczywiście tak. Patriotyzm w moim wykonaniu jakby, bo może wrócę troszkę do historii. No, moi rodzice to było AK, to było Powstanie Warszawskie, nie będę dalej ciągnąć. Oczywiście byli antykomunistami. Ale później w swoim życiu świadczyli o jakiejś zwykłej przyzwoitości. To nie byli ludzie, którzy bili głową w kościele. To byli tak zwani wierzący, niepraktykujący. Natomiast patriotyzm, bracia moi byli zaangażowani w opozycję za czasów komunizmu. Ja wybrałam inną drogę. Wybrałam drogę, choć czasami zahaczałam oczywiście o jakieś drobne opozycyjne gesty. Natomiast wybrałam drogę, można powiedzieć w jakimś sensie, ratowania ludzi, którzy byli, nadal są, choć czasy się zmieniły, byli na samym dnie, zwłaszcza, że komunizm z zasady jakby uważał, że ubogich, uzależnionych, niepełnosprawnych po prostu nie ma. To miał być raj na ziemi. I tej drogi trzymam się nadal i uważam, że są to gesty patriotyczne, tak jak pan powiedział, z miłości do Polski, bo kocham ten kraj, z miłości do Polski chcę, żeby była to ojczyzna dla wszystkich. To może brzmi bardzo tak szumnie, ale tak, dzisiaj mieszkam w małej wsi, w powiecie opatowskim, świętokrzyskim. Jest to dom dla bezdomnych, jest tu kilkunastu bezdomnych Polaków, ale są także osoby z Ukrainy i uchodźcy z pewnego z krajów afrykańskich. Wszyscy są legalnie, żeby nie było. I dzisiejsze święto u nas wyglądało tak, że wczoraj upiekła szarlotkę pani kucharka, która jest Polką. Natomiast dzisiaj obiad wydawała pani z Afryki, ciemnoskóra, zresztą chrześcijanka, ale to nie ma najmniejszego znaczenia, i pani uchodźczyni z Ukrainy. Polakom, naszym ludziom bezdomnym, też starszym, schorowanym. I myślę, że patriotyzm polega przede wszystkim na dbaniu o to, żeby wszyscy ludzie, na tyle, na ile mogę, czyli ci wokół mnie, żeby czuli się w Polsce tak jak w ojczyźnie, czyli w ojcowiźnie, żeby czuli się dobrze. Oczywiście, jeśli nie przestrzegają pewnych zasad, jeśli nie chcą tutaj zachowywać się porządnie, no to nie. Ale, a przynajmniej powinni ponieść tego konsekwencje, podobnie zresztą jak Polacy, bo przecież nie wszyscy nasi mieszkańcy polscy, mówię tu o Polakach z obywatelstwem, są mili, grzeczni, uprzejmi, nigdy nie kradną, nie zabijają, jeszcze paru innych rzeczy nie robią. Natomiast pierwszym jakby obowiązkiem jest stworzenie domu dla tych, którzy domu nie mają. To ja to traktuję jako swój obowiązek. Oczywiście w pierwszym rzędzie Polakom, bo jest ich po prostu więcej, ale także i tym, których los rzucił do naszego kraju. To jest chyba, myślę, świadectwo dla całego kraju naszego, że możemy być domem dla tych, którzy domu nie mają, których nieszczęście, wojny, głód sprowadziły na naszą ziemię. Dla mnie to jest patriotyzm. No i oczywiście, co za tym idzie, uczciwość, szacunek dla wszystkich i budowanie poczucia godności w tych, którzy tej godności zostali pozbawieni. To wszystko to jest praca jakby od podstaw po to, żeby Polska była krajem ludzi przyzwoitych i szczęśliwych. Chciałbym żyć w kraju, który buduje siostra. Mam jeszcze jedno pytanie, siostra, na koniec. Zapraszam do Rzeszowa. To jest taki malutki, jak my się śmiejemy, malutka republika biedaków. To nie oznacza, że nie ma tutaj kłopotów, sporów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są, ale jednak staramy się żyć w harmonii i w pokoju. Mam jeszcze jedno pytanie, siostro, jeśli siostra pozwoli. Zdanie, które zaraz zacytuję, pochodzi z książki, której lektura sprawiła mi dużą przyjemność. Majątek mam w dziurawych butach. Czytam teraz to zdanie. Diabeł boi się jedności. Dlaczego, siostro? Dlatego, że może musiałabym tutaj wrócić do podstaw katechizmu. Bóg stworzył człowieka z miłości i marzeniem Boga jest, żeby wszyscy ludzie byli braćmi i siostrami. Chrystus o tym mówi wyraźnie. Jedność, mówimy tu o jedności w dobrym, nie o zjednoczeniu przeciwko komuś w sensie złym. Jedność, czyli szacunek dla każdego człowieka, szacunek dla prawdy, miłość bliźniego, jest podstawą naszej wiary. Tego boi się diabeł. Dziel i rządź, oczywiście. I to bardzo zresztą odczuwamy, jeśli gdzieś jest jakaś grupa ludzi i dwie osoby są ze sobą skłócone, to rzutuje i sprowadza niepokój na całą grupę, nawet w pracy, już nie mówiąc o rodzinach czy innych bliższych więzach, na przykład wspólnota. Tego się diabeł boi, bo jeśli będziemy jedno, to wtedy diabeł nie ma dostępu. Jedno w dobrym, bo oczywiście można być jedno, wykrzykując nieprawdopodobne hasła i jednoczyć się w złym. To nie o takie, i to jest właśnie radość diabła wtedy. Dziękuję siostro. Pies mi zjadł, mam teraz całe. Dziękuję, siostro. Bardzo przepraszam, ale czas nas nagli. Bardzo mi zależy na tym, żeby jeszcze porozmawiać z naszymi następnymi gośćmi. Podziwiam to, co siostra robi i nie mogę się doczekać naszych następnych rozmów. Dziękuję. Zapraszam serdecznie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Chrześcijanin to człowiek, który nieustannie dzieli się tym, co dostał. To też słowa siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Przyglądam się naszym społecznym podziałom. Zapraszam do moich audycji ludzi różnorodnych światopoglądowo i widzę to wyraźnie, że to, co najcenniejsze w chrześcijaństwie, jest też udziałem ludzi o poglądach lewicowych. Nasza następna gościni, Ewa Błaszczyk-Warchoł, tak jak siostra Chmielewska, wspiera najuboższych, bezdomnych, odtrąconych, także osoby uchodźcze, razem z fundacjami, organizacjami i nieformalnymi grupami, z którymi współpracuje, organizuje dla potrzebujących noclegi, ciepłe jedzenie, pomoc psychologiczną, pomaga też znaleźć pracę. Dobry wieczór, Ewo. Dobry wieczór, Maćku, dobry wieczór Państwu. Ewo, czy odnajdujesz we własnym systemie wartości jakieś części wspólne z wartościami chrześcijańskimi? Oczywiście, że tak. Całe mnóstwo. Podejrzewam, że nawet więcej, może bez tej komponenty, bez komponenty boskiej. Natomiast bardzo jest mi bliskie ideowo, a szczególnie praktycznie. Znasz mnie trochę, Maćku, i wiesz, że ja lubię mówić o konkretach i o działaniach. No pewnie. Wrażliwość na najsłabszych we wspólnocie. Tak. Ona nas łączy bardzo mocno. Na przykład z siostrą Chmielewską. No ale co jeszcze? Jakbyś mogła rozwinąć? Szukam tych punktów wspólnych. Wydaje mi się, że w tym dniu to jest ważne, żebyśmy o tym porozmawiali, tak wiesz, dosłownie. Dosłownie. Też jest ci wiadomo, że działam od 4 lat już w kolektywie Zupa na Granicę. To jest grupa osób, które przygotowują posiłki, zupy i dania głównie, ale również ciasta, pieczywo, różne rzeczy zawozimy na granicę. I to jest grupa, w której są różne osoby. Są osoby wierzące, są osoby o orientacji prawicowej, lewicowej i to nam absolutnie nie przeszkadza w tym działaniu. To nawet powiedziałabym więcej, nie stanowi żadnego przedmiotu dyskusji między nami. Po prostu jesteśmy grupą skrzykniętą po to, żeby wykonać pewien wysiłek i sprawić, żeby ludzie nie cierpieli. To nas łączy ponad wszystkim. Nie wiem, co więcej można powiedzieć. No to zmienię wątek. Dziękuję. Bo kiedy myślę o tobie, przychodzi mi do głowy takie określenie. Radykalna niezgoda na szowinizm, na nacjonalizm, ksenofobię, homofobię i pewnie jeszcze wiele innych izmów i fobii. Jesteś jedną z 14 kobiet na moście. Jesteś inicjatorką tego wydarzenia. 7 lat temu, 11 listopada, ty i jeszcze 13 kobiet stanęłyście z transparentem Faszyzm Stop naprzeciw ONR-owcom. Gdzie według ciebie przebiega granica, po której nie sposób już szukać porozumienia, gdzie radykalna postawa staje się jedyną możliwą odpowiedzią na radykalizm tych, którzy upokarzają, wywyższają się, nie tolerują? No to by były okolice czubka albo piętra przed czubkiem w piramidzie Alporta, czyli już wola i konkretne działanie dążące do tego, żeby urojonego wroga wykluczyć. A to również zabić, bo na tych na sztandarach faszystów czy skrajnych nacjonalistów bardzo często mamy i w ich okrzykach występuje hasło śmierć wrogom ojczyzny i wierzę, że wielu z nich tak naprawdę chciałoby fizycznej eliminacji wrogów wewnętrznych w postaci na przykład feministek, społeczności queerowej, uchodźców i tak dalej, cokolwiek oni sobie postawią akurat, jakiego chochoła stworzą z figury obcego, prawda? Więc tu jest granica dosyć definitywna dla mnie. Co więcej, ona jest zapisana nie dość, że w polskiej konstytucji. Mamy zakaz propagowania tego rodzaju ideologii zbrodniczej, bardzo źle nam się kojarzącej z historii. Naprawdę powinniśmy, nie odrobiliśmy niestety tej lekcji, ale to jest na bardzo długą, inną zapewne dyskusję. Mamy to skodyfikowane w polskim prawie, kodeks karny również tego zabrania. Wydawałoby się, że chrześcijaństwo też tego zabrania, a przecież ci ludzie, którzy dzisiaj szli przez Warszawę, szli z Bogiem na ustach, a jednak nie przeszkadza im chrześcijaństwo głosić hasła skrajnie przemocowe. Ja się na to nie godzę i jako społeczeństwo demokratyczne, jako pewna wspólnota wartości umówiliśmy się, że się na to nie godzimy, a jednak to się ciągle dzieje. Więc jeżeli pytasz mnie o taką radykalną postawę, to ja rzeczywiście, bliskie jest mi coś, o czym profesor Karol Modzelewski powiedział kilka lat temu, czy w 2018 roku, któreś medium dzisiaj przypomniało ten wspaniały wywiad z profesorem, to jest patriotyzm wstydu. Przy czym nie chodzi o to, żeby się poczuć wstyd za wszystkie historyczne winy, zbrodnie mojego narodu, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć aktywną wrażliwość na codzienne wykluczenie. Ich jest naprawdę może codziennie do zauważenia. I warto je wprowadzać, tę wrażliwość, właśnie ten wstyd jest po to, żebyśmy czuli dyskomfort, kiedy czujemy, że w naszej wspólnocie ktoś jest wykluczony, zwłaszcza ktoś słabszy, ktoś systemowo pozbawiony swoich praw. Tak? Mamy parę takich grup społecznych w Polsce, które nie cieszą się pełnymi prawami i to jest dla mnie trochę jak wstaję i rano myję zęby. To jest taka higiena w zasadzie, prawda? Taka codzienna, zwykła wrażliwość. Nie mówię o żadnych prądtadrackich wielkich akcjach, wielkich słowach. Ja wielkich słów nie lubię. One są w Polsce zużyte, tak samo jak jest zużyte słowo patrioty. Znaczy może nie tyle jest zużyte, ile jest po prostu zawłaszczone przez środowiska skrajnie prawicowe. Protestuję. Nigdy się na to nie zgodzę, na opinię, że jest zawłaszczone. Każdy ma prawo do tego, żeby czuć się patriotą. Ewo, bardzo chciałbym poznać odpowiedź na jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzało się w twojej bogatej historii pomocowej, aktywistycznej wspierać ludzi, którzy myślą inaczej niż ty i wyznają wartości sprzeczne z twoimi? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mam taką świeżą dosyć historię sprzed dni dosłownie i to jest właśnie ten wspaniały codzienny patriotyzm, czyli taka moja świadomość, która mnie niesamowicie w tym patriotyzmie moim buduje, że pół dnia udaje się załatwić pomoc dla osoby, która dramatycznie tej pomocy potrzebuje. Chodzi o osobę z Ukrainy, o kobietę, która ma straszliwie zdewastowane zęby, pracuje w Polsce, mąż walczy na wojnie. I w kilka godzin zebrała się fantastyczna grupa ludzi, została jej załatwiona profesjonalna opieka, zostanie ta opieka opłacona przez moją wioskę, czyli tych fantastycznych ludzi, których czasem udaje mi się skrzykiwać, żeby zrobić coś dobrego. Ta kobieta jest osobą głęboko wierzącą, nie wiem, czy wyznaje kult Bandery, ale nazwalibyśmy ją osobą prawicową, prawda? Jasne. No tak. Ewo, to jest tak sobie myślę właśnie ta fundamentalna różnica między twoim i waszym, mówię o twoim środowisku, radykalizmem, a radykalizmem ludzi, którzy no, z jakichś powodów żyją w nienawiści, którzy głoszą takie nienawistne hasła. Bardzo ci dziękuję. Ostatnio pewna wspaniała aktywistka, której działania podziwiam, powiedziała mi, że jesteś dla niej wzorem. Pozdrawiam cię ciepło. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. No właśnie, czy porozumienie zawsze jest możliwe? Nierównie ważne pytanie. Jeśli porozumienie nie jest możliwe, to dlaczego tak ważne jest szukanie tego, co nam wspólne mimo wszystko? Wierzę, że na te pytania odpowie Wawrzyniec Smoczyński, współzałożyciel Fundacji Nowej Wspólnoty. Fundacji, która uczy Polaków dobrej rozmowy, rozmowy mimo różnic światopoglądowych. Dobry wieczór, Wawrzyńcu. Dobry wieczór Państwu. Słuchają nas teraz ludzie, którzy mają odmienne poglądy na politykę, na kwestie otwartości wobec osób uchodźczych, na rolę Kościoła w życiu państwa, na definicję rodziny i wiele, wiele innych spraw, które różnią i często tak bywa, poróżniają Polaków. Dlaczego według ciebie ci ludzie i tak powinni spotkać się w rozmowie? Ja nie wiem, czy powinni, bo dalekie jest mi takie myślenie, czy też mówienie o tym, że ktoś coś powinien. Może co mogliby zyskać, spotykając się w rozmowie? Myślę, że wiemy, co możemy zyskać, bo wielokrotnie w ciągu życia na przestrzeni lat na pewno takie rozmowy z osobami inaczej myślącymi, żeśmy mieli. Wszystkie nasze spory, konflikty, to są przecież sytuacje różnicy zdań, więc nie trzeba wychodzić z własnej bańki światopoglądowej, żeby się z tym stykać. Więc no to, co jest uzyskiem, to są więzi, które budujemy z innymi ludźmi. Więzi rodzinne, przyjacielskie, społeczne. Jeżeli dzisiaj się dużo mówi o polaryzacji i o właśnie niedoborze, czy takim zmęczeniu, czy frustracji polaryzacją, to jest właśnie chyba o takim poczuciu osamotnienia, które mamy często w Polsce dzisiaj, w związku z tym, że słyszymy tak dużo o napięciach i konfliktach. Ale chcesz powiedzieć, że takie kilkugodzinne spotkanie, rozmowa ludzi o odmiennych poglądach, podczas której no, asystujecie w tej rozmowie, czy taka rozmowa już buduje więź? Myślę, że tak się dzieje. To najlepszym przykładem jest sprzed 2 tygodni dialog, który robiliśmy w Warszawie, publiczny dialog. 10 osób rozmawiało, ponad 50 osób tę rozmowę śledziło na temat strachu przed wojną w Polsce. Mieliśmy w tym kręgu ludzi osoby, które planują na wypadek wojny z Polski wyjechać i takie, które deklarują, że chcą iść na front. Więc były silne różnice zdań. I to 3-godzinne spotkanie, w trakcie którego usłyszeliśmy bardzo różne zdania i też wiele spornych kwestii zostało podniesionych, nikt nie zmienił swojego stanowiska. Natomiast uczestnicy spontanicznie powiedzieli, i ci, którzy słuchali, i ci, którzy uczestniczyli w rozmowie, że czują wspólnotę, czują się bezpieczniejsi dzięki tej rozmowie, spokojniejsi. I że jakby no zbudowali mosty do osób, których by na co dzień pewnie nie spotkali, więc to często nie jest o tym, że my faktycznie jesteśmy między sobą tak bardzo skłóceni. To jest często o tym, że my nie znamy osób, które myślą inaczej. Mamy na ich temat fantazje napędzane często opartą nienawiści retoryką polityczną. I kiedy mamy wreszcie okazję kogoś spotkać, kto myśli zupełnie inaczej od nas, no to się nasze wyobrażenia często negatywne weryfikują pozytywnie. Wy, myślę teraz o Fundacji Nowej Wspólnoty, właśnie prowadzicie treningi dobrej rozmowy. Jakie warunki powinna spełniać dobra rozmowa? Myślę, że dobra rozmowa to jest taka rozmowa, w której po pierwsze słuchamy, w której obie strony słuchają, czyli wchodzą w tę rozmowę taką dobrą wolą polegającą na tym, że zanim wygłoszę swoją opinię, to posłucham, co druga osoba chce mi powiedzieć i postaram się to też usłyszeć i zrozumieć. Czyli jestem nastawiony niekoniecznie na przekonywanie do moich racji, tylko na zrozumienie, dlaczego ktoś inny myśli inaczej ode mnie. Więc to jest bardzo o szacunku. W jakiejś części jest o uznaniu emocji, które towarzyszą tej rozmowie, czyli temu, że na przykład ktoś może być na mnie zdenerwowany z jakiegoś powodu, albo ja mogę być zdenerwowany i że staram się te emocje zobaczyć obok tych racji, które jedna albo druga strona ma. Nie nalegam za wszelką cenę na porozumienie, bo często mówimy o porozumieniu, a w tyle głowy mamy to, że tak naprawdę chcemy, żeby druga osoba zmieniła poglądy na te nasze. Słuchanie jest jakąś fundamentalną umiejętnością. No i pewnie też wyrażanie swoich poglądów w taki sposób, żeby od razu nie powodować konfliktu, czy no, na pewno też nie wyrażać, nie wiem, pogardy, tak? Która często towarzyszy takiej ekspresji. I osoby, które przychodzą na wasze warsztaty, na wasze treningi dobrej rozmowy, potrafią rzeczywiście poddać się regułom tych spotkań? Wyobrażam sobie, że musi to być trudne. Nie, to się okazuje zaskakująco łatwe. My z ponad setki przeprowadzonych dialogów na przestrzeni kilku lat w całej Polsce na bardzo różne tematy, z bardzo różnymi osobami i z dużych miast, i mniejszych miejscowości, i starszych, i młodszych, no mamy jeden dojmujący wniosek, mianowicie, że Polki i Polacy potrafią świetnie ze sobą rozmawiać, jeżeli mają do tego stworzone warunki. A tych warunków my nie tworzymy w taki sposób, że mówimy tego to wolno, tego nie wolno. To można, tamtego nie można. W dużej mierze ta atmosfera wytwarza się sama z siebie. Po prostu, kiedy jest wola rozmawiania i kiedy temat też jest podany w taki sposób, że on jakby nie jest pod tezę, tak? Że nie ustawiamy tej rozmowy w taki sposób, że rozmawiamy po to, żeby udowodnić rację jednej albo drugiej strony. Wawrzyńcu, bardzo ci dziękuję. Jeżeli mogę jeszcze słowo powiedzieć, to... Proszę bardzo. Dosłownie słowo, to 26 listopada będziemy w Warszawie organizowali dialog wokół kwestii imigracji do Polski, na który serdecznie zapraszamy. To jest też okazja do tego, żeby w takim dialogu wziąć udział. Bardzo ci dziękuję. Jeden z twoich uczestników powiedział, nie wiedziałem, że w Polsce da się jeszcze tak rozmawiać. Takich odkryć i takich wniosków życzę nam wszystkim w Dniu Święta Niepodległości i na cały czas. Bardzo dziękujemy Państwu. Dobrego wieczoru. To była powtórka programu. Nic straconego.